ale wygrana czeka. Ponad 1600 lotto milionerów potwierdza. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 10 osób zaatakowanych nożem w pociągu w Anglii. Zapal płomień pamięci dla bohaterów zachęca Ministerstwo Kultury. Oszklone wieżowce śmiertelnym niebezpieczeństwem dla ptaków podczas jesiennych migracji. Atak dwóch nożowników na pasażerów pociągu niedaleko Cambridge w Anglii. 10 osób zostało rannych, w tym 9 ciężko. Tak wydarzenie opisuje świadek Ollie Foster, pasażer pociągu. Słuchałem czegoś na telefonie i nagle przebiegł koło mnie facet krzyczący: uciekajcie, ktoś atakuje wszystkich. Ludzie patrzyli na siebie nawzajem, myśleli, że to żart, w sensie na Halloween, ale potem można było zobaczyć po ich twarzach, że mówią poważnie. Wziąłem swoje rzeczy i zacząłem uciekać. Wszyscy się pchali, wybuchła panika. Policja rozpoczęła interwencję w miejscowości Huntingdon po tym, jak pociąg zatrzymał się na stacji. W związku ze zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Premier Wielkiej Brytanii określił zdarzenie jako głęboko niepokojące. Polacy odwiedzają groby bliskich. Dziś dzień zaduszny to czas refleksji i wspomnień o tych, którzy odeszli. Ministerstwo Kultury zachęca, by tego dnia wspomnieć także tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Ministra Kultury Marta Cienkowska zachęca, by włączyć się w akcję Płomień Pamięci. W każdej miejscowości w Polsce jest takie miejsce, w którym leżą bardzo często w zbiorowych mogiłach żołnierze, którzy walczyli o naszą wolność. Żebyśmy w ten, my to nazywamy symbolicznie Narodowym Dniem Zadusznym, żeby w ten dzień zostali przez nas upamiętnieni, żeby tam właśnie w tych miejscach zapłonął ten symboliczny płomień pamięci. Muzeum Historii Polski prosi o przesyłanie zdjęć i informacji, gdzie zapłonął płomień pamięci. Z zebranych fotografii powstanie symboliczna mapa. Październik był miesiącem, w którym Rosja wystrzeliła nocą przeciw Ukrainie najwięcej pocisków od początku wojny. Siły rosyjskie wystrzeliły nocą w październiku 270 pocisków, co oznacza wzrost o prawie połowę w porównaniu z wrześniem. Moskwa już czwarty rok atakuje zimą ukraińską sieć elektryczną, co zdaniem Kijowa ma na celu osłabienie ludności cywilnej. W kraju wprowadzono w październiku przerwy w dostawach prądu we wszystkich regionach w kraju, w tym w Kijowie. Amerykańska armia przeprowadziła atak na pływający na Karaibach statek przemytników narkotyków. Trzy znajdujące się na jego pokładzie osoby zginęły, poinformował amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth. To kolejny tego typu atak Amerykanów na Morzu Karaibskim i Pacyfiku. Zginęło w nich już kilkadziesiąt osób. Pete Hegseth rozpoczyna dziś wizytę w Wietnamie. W Hanoi będzie rozmawiał na temat dostaw uzbrojenia dla tamtejszej armii. Wietnamska armia w głównej mierze korzysta z rosyjskiego uzbrojenia. Od lat stara się jednak zdywersyfikować zakupy broni. Zakupy w Stanach Zjednoczonych umożliwia zniesione 9 lat temu embargo. Negocjacje dotyczące potencjalnego zakupu sprzętu wojskowego w USA były prowadzone za prezydentury Bidena. Nie przyniosły one jednak żadnych konkretnych ustaleń. Jak podaje Reuters, powołując się na anonimowe źródła, w Hanoi poruszona może zostać kwestia zakupu przez Wietnam amerykańskich Herkulesów i śmigłowców Chinook. Doniesień nie komentują jednak ani władze Wietnamu, ani Pentagon. Podczas pobytu w Hanoi Hegseth zostanie też przyjęty przez prezydenta i szefa rządzącej komunistycznej partii Wietnamu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dęba Sar. Trwają jesienne migracje ptaków i właśnie teraz wiele z nich ginie po zderzeniu z szybami wysokich, oszklonych budynków. Ptaki sobie lecą, bardzo często nocą, no bo to jest ciepło, cicho, ciemno. No niestety budynki odbijają światło, to sztuczne światło jest dla nich taką zgubą. One się kierują troszeczkę w tym kierunku i giną. Mówił ornitolog Piotr Tryjanowski. Gdy ptak po zderzeniu z szybą jest ogłuszony, należy podać mu wodę i umieścić w ciemnym, cichym miejscu, najlepiej w kartonie. Jeżeli obrażenia nie są poważne, szybko powinien odzyskać siłę. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza obecnie w Bydgoszczy, Krotoszynie, Nakle nad Notecią, Nowej Rudzie i Włocławku. W pozostałych miejscach powietrze jest dobre lub nawet bardzo dobre. Około 20% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można swobodnie korzystać z energii elektrycznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Górnik Zabrze zagra z Arką Gdynia w pierwszym dzisiejszym meczu 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To drugie spotkanie tych drużyn w ciągu trzech dni. Ostatnio te zespoły grały ze sobą w czwartek w 1/16 finału Pucharu Polski. Wygrał Górnik 2-1. Mówi trener zespołu z Zabrza, Michał Gasparik. duże wyzwanie, bo Arka jest bardzo mocna. Jest to potem jeszcze trochę takie inne wyzwanie, że dwa razy z tym samym zespołem. To też jest trochę niezwykłe, ale jak wszyscy będą zdrowi do meczu, to ta wejściowa jedenastka będzie bardzo podobna. Kwalita zawsze zdecyduje na tym boisku i przygotujemy się tak jak zawsze na ligowy mecz. Początek meczu Górnik Arka o 12:15. W innych spotkaniach Lech Poznań podejmie Motor Lublin, Jagiellonia Białystok zagra z Rakowem Częstochowa, a Widzew Łódź zmierzy się z Legią Warszawa. W Hiszpanii zwycięstwa Realu i Atletico. Real wygrał 4-0 z Walencją, Atletico z Sevillą 3-0. W tym meczu Francuz Antoine Griezmann uzyskał 200. bramkę w tych rozgrywkach. Wiceliderem został z kolei Villarreal po wygranej 4-0 z Rayo Vallecano. W angielskiej Premier League prowadzący w tabeli Arsenal pokonał na wyjeździe Burnley 2-0. Ruszył się w tabeli na trzecie miejsce Liverpool, który przerwał serię 4 porażek. Obrońcy tytułu wygrali u siebie z Aston Villą 2-0. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz w turnieju WTA Finals. Polska tenisistka w ekspresowym tempie pokonała Madison Keys 6-1, 6-2. W innym spotkaniu grupy B turnieju rozgrywanego w Riyadzie Jelena Rybakina wygrała z Amandą Anisimową 6-3, 6-1. Kolejną rywalką Świątek będzie właśnie Rybakina. Ten mecz w poniedziałek. A dziś najładniejsza pogoda na południowym wschodzie, bo tam najwięcej chwil ze słońcem. Przejaśnia także w centrum i w Małopolsce. Poza tym wszędzie może popadać, na Dolnym Śląsku intensywnie, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu do 18 na Podkarpaciu. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Udało się. Cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? Nie poszłam na to spotkanie. Trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. 660 tysięcy złotych? Tak, gramofon. To oczywiście są fanaberie. Wawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówię ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Tosia Żbikowska. Dzień dobry. Hej Tosia. Dzisiaj w zagadkowej niedzieli odwiedzimy teatr, chociaż tak naprawdę to teatr odwiedzi nas, bo możemy zdradzić, że w naszym studiu zrobi się naprawdę, naprawdę tłoczno. Ile mamy tutaj mikrofonów? 1, 2, 6. No to akurat będzie ciasno, ale jakoś damy radę. Damy radę. Tosiu, wiem, że dzisiejszy temat bezpośrednio powiązany z aktorstwem jest ci bliski. Chciałabyś może zdradzić nam dlaczego? Jak najbardziej. Już nieraz tutaj w tym studiu o tym opowiadałam i uwielbiam o tym opowiadać, ale myślę, że wiele z was, słuchacze, kochani, mogą kojarzyć na przykład mój głos, bo od 4 roku życia użyczam głosu do bajek, filmów, seriali, gier komputerowych, a oprócz tego gram w teatrze, więc to aktorstwo jest ze mną cały czas bardzo blisko, no i idziemy sobie razem z tym moim aktorstwem tak przez życie. Więc Tosia idealnie wpasowała się w nasz dzisiejszy temat i widzę uśmiech na jej twarzy. A słuchaj, świętowałaś może Halloween? Ojejku, świętowałam i też bardzo artystycznie, ponieważ byłam na koncercie moich znajomych w wspaniałej restauracji, gdzie śpiewali halloweenowe piosenki. To są absolwenci szkoły muzycznej na wydziale musical, więc było też bardzo aktorsko i muzycznie, wokalnie, więc tak, obchodziłam, można powiedzieć, że obchodziłam. Ale fajnie, miałaś przebranie? Miałam przebranie, przebrałam się z moją najlepszą przyjaciółką za Morticia Adams i za Gomeza Adams, i więc było bardzo fajnie. Tak bardzo, bardzo obchodzić Halloween nie obchodzę, ale uważam, że to jest naprawdę fajna zabawa. Mm-hmm. Ja miałam przebranie dużo mniej mroczne, bo byłam białą, miałam biały kostium i byłam panną młodą. Panna młoda! Tak, więc byłyśmy bardzo pewnie kontrastująco do siebie ubrane. Tak. Halloween jest również takim dniem, gdzie chodzimy po domach, odwiedzamy sąsiadów, pukamy do drzwi i zbieramy słodycze. Co to są słodycze? Słodycze to wróg, a ja już wszystkie mam zaleczone i nie muszę już chodzić do dentysty. A co masz zaleczone? Wszystkie zęby, bo wchodziła mi tam czekolada i miałam czarny uśmiech. Chciałam powiedzieć, że Krzysio nie może jeść cukierków. A czy słodycze mogą uczulać? Mogą uczulić na banany, na jabłko i na zupę grekową. A czekolada jest taka diabelska i mama mnie ostrzega. Zuzia, teraz drugiej czekoladki nie dostaniesz. Ani sobie tego nie wyobraź. Czekolada jest strasznie uczulona. A skąd czekolada pochodzi? Czekolada nie umie chodzić, ale czasem można je sprzedawać na bazarku. A jacy ludzie jedzą czekolady najwięcej? Tacy, co nie mają zatwardzenia. Zastanawiam się, czy pani Kasia Stoparczyk jadła dużo czekolady, ale wydaje mi się, że znacznie częściej widywałam ją z owocami. Mamy nadzieję, drodzy słuchacze, że miło spędziliście Halloween i nie przesadzaliście z ilością słodyczy. Ale Halloween za nami, natomiast przed nami godzina, no niespełna godzina wypełniona ciekawymi rozmowami i oczywiście zagadkami. To co? Czas na zagadkę numer jeden. Nie mogę się doczekać. Kurtyna się chowa, a światło gaśnie, choć scena lśni. Aktorzy zaczynają grać, ćwiczą wiele, wiele dni. Słychać ich głos, potem brawa i gwar. Tu dzieje się bajka i wrażeń czar. 22 i 7 trójek. Czekamy na wasze telefony. Pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni. Pamiętaj mnie i otrzyj smutku łzy. Nieważne, gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech goi cię mój słodki głos w samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie, papa. Chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie, gdy gra gitary gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być. Aż znów ramiona wezmę cię. Pamiętaj mnie. Utwór Pamiętaj mnie z bajki Coco. Wspomnieliśmy o tym przepięknym filmie animowanym tydzień temu podczas rozmowy o Dniu Wszystkich Świętych, który miał miejsce wczoraj, oraz o zaduszkach. Dzień zaduszny obchodzimy dzisiaj i mam nadzieję, drodzy słuchacze, że w waszych domach pojawiają się rozmowy o bliskich, którzy już nas opuścili, bo pamiętajmy, że nikt nie umiera, dopóki żyje w naszej pamięci. Dlatego też ostatnie minuty audycji poświęcimy wspominaniu naszej pani Kasi. No dobrze, ale już dość tych moich wtrąceń, ponieważ mamy na linii słuchaczkę. Halo, halo, Inka, słyszymy się? Tak. Skąd ty się do nas dodzwoniłaś? Ze Stargardu. O, proszę. Słuchaj, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Ona nie dosłyszała końcówki pytania i tak trochę jest... Dobrze, to ja po prostu przeczytam jeszcze raz zagadkę, dobrze? Tak. Kurtyna się chowa, a światło gaśnie, choć scena lśni. Aktorzy zaczynają grać, ćwiczą wiele, wiele dni. Słychać ich głos, potem brawa i gwar. Tu dzieje się bajka i wrażeń czar. Czy teraz może już, Inka, wiesz? Sztuka teatralna. Fanfary dla Inki. Dan, dan, dan, dan. Brawo! Czy ty może ostatnio byłaś w teatrze? Nie. A chciałabyś się wybrać? Tak. To idealnie się składa, bo do nas dzisiaj przyjdzie prawie cały teatr. Cieszysz się? Mam nadzieję, że tak. Tak. Dziękujemy ci bardzo, Inka, za telefon. Pozdrawiamy cię z naszego studia. Pozdrawiamy, Ineczka. Pa, pa. Uwaga, padło słowo teatr. A w naszym studiu pojawił się Piotr Morawski, kulturoznawca, redaktor. Teatr to jego drugie imię. Interesuje się kulturową historią teatru oraz badaniem i wspieraniem procesów twórczych. Od niedawna sprawdza się w nowej roli, czyli zastępcy dyrektorki Teatru Ochoty do spraw programowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw wyjaśnimy parę słów. Czym zajmuje się kulturoznawca? Tosia? Kulturą? Czy dobrze? Piotrze? Tak, no jest to szeroko rozumiane zajmowanie się kulturą i tym zjawiskami artystycznymi, ale też takimi z życia codziennego. Kultura to jest wszystko to, co nas otacza w życiu społecznym, no więc to wszystko jest, może być przedmiotem badania. To już teraz wiemy, czym się mniej więcej zajmujesz. A czy pamiętasz swoją pierwszą wizytę w teatrze? Chyba nie. Musiało to być bardzo dawno temu. Mam to samo. To chociaż jedną z pierwszych. Ja się urodziłem w mieście, w którym nie ma teatru, więc na pewno były to jakaś wycieczka do Białegostoku być może, albo do Olsztyna. Teatr kojarzy nam się ze sceną oraz aktorami i aktorkami występującymi na niej. Jednak żeby wszystko działało jak należy, potrzebny jest sztab ludzi. Kto oprócz osób występujących pracuje w teatrze? Och, to jest taki w ogóle cały mikroświat, słuchajcie, no bo oprócz właśnie osób, które widzimy na przedstawieniu, to jest cała masa osób, które też pracują nad tym, żeby te osoby były widziane, cały słyszane. Cały ekosystem. Cały ekosystem. Oprócz tego no, jest cały dział produkcji, komunikacji, że to wszystko musi też być w odpowiedni sposób przedstawione poza teatr, nie? To znaczy, żeby te... My mamy też świetny dział edukacji, bo też jesteśmy dosyć specyficznym teatrem w ogóle, jeżeli chodzi o Warszawę, ale i o Polskę, bo słuchajcie, w ogóle tworzymy pierwszy w Polsce teatr dla młodzieży, więc to jest, myślę, też powód, dla którego tu jesteśmy, czy ja jestem w tej chwili. Ale też przede wszystkim jesteśmy o tyle specyficznym teatrem, że nie mamy na przykład stałego zespołu aktorskiego, co jest w większości polskich teatrów normą, to znaczy są po prostu zatrudnieni aktorzy i aktorki. U nas tego nie ma, natomiast siłą naszego teatru jest właśnie tworzenie takiego programu edukacyjnego czy pedagogicznego wokół spektakli. Mhm. Wspomniałeś o tej zmianie, która zaszła niedawno, że właśnie Teatr Ochoty został pierwszym teatrem dla młodzieży w Polsce. To skąd pomysł na taką zmianę? No przede wszystkim chyba z pewnego braku, z rozpoznania, że czegoś takiego nie ma w Polsce. Dziękujemy. A mamy doświadczenia z naszymi różnymi kolegami, koleżankami z zagranicy, czy to z Niemiec, czy ze Skandynawii, gdzie tam takie instytucje działają od wielu, wielu lat. I co różni taki właśnie teatr od... Może nie chcę używać słowa zwykłego teatru. Dorosłego teatru. Ale właśnie co wyróżnia Wasz teatr, Teatr Ochoty. Sam się zastanawiam nad tym i myślę, że taka pierwsza różnica, którą ja też czuję, no bo ja już do młodzieży od jakiegoś czasu nie należę. A nie wyglądasz. Absolutnie. Dziękuję. W każdym razie tak jest, że przede wszystkim chyba chcielibyśmy pytać, czego młode osoby od teatru oczekują, czego potrzebują tam. To znaczy przychodzimy z jakimiś wstępnymi pomysłami, ale tak jak w takim, powiedzmy, dorosłym teatrze po prostu moglibyśmy sobie myśleć o tym, jak my byśmy chcieli, żeby ten teatr wyglądał, to tutaj chyba chcemy w dużo większym stopniu oddawać tę inicjatywę, czy czekać na pomysły, czy weryfikować nasze pomysły i stąd, zwłaszcza w pierwszym sezonie, bardzo szeroko zakrojony program badania potrzeb młodzieży. To znaczy, co zrobić, żeby to było miejsce, do którego młodzi ludzie będą chcieli sami z siebie przychodzić, nie tylko, żeby oglądać spektakle, ale też po to, żeby spędzać tam czas. Chciałam powiedzieć, że już mi lata tak noga ze szczęścia, jak ogon pieskowi pod stołem, bo to jest tak wspaniała sprawa, żeby odczarować po prostu teatr dla młodzieży, że to nie jest miejsce nudne, gdzie przychodzisz i nic nie rozumiesz, tylko rzeczywiście, jeżeli pojawia się dialog, wow, wspaniała sprawa w ogóle. Pojawia się dialog. I co z tego dialogu wynika? To znaczy, z jakimi pomysłami, jakie zmiany wprowadzili młodzi ludzie? No, na razie jesteśmy dopiero 2 miesiące, więc tych zmian nie jest aż tak bardzo dużo, ale z takich rzeczy, które mnie też zaskoczyły i które się wydarzyły w tym czasie, to jest to, że na przykład przyszła do nas młodzież z jednego z warszawskich liceów z taką propozycją, żeby zrobić pokaz mody. I to się wydarzyło i to było w ogóle super, bo też pokazuje to mi, że no teatr to jest nie tylko przedstawienia, nie tylko taki teatr dramatyczny, tylko że w ogóle to spektrum takich wydarzeń, które bym nazwał raczej performatywnymi, czyli takimi angażującymi właśnie cielesność, osoby występujące, jest dużo, dużo szersze. I pokaz mody oczywiście też jest tego rodzaju wydarzeniem, choć być może nic się tam nie mówi. Nie jest to teatr dramatyczny, natomiast no jest to swego rodzaju też widowisko kulturowe, że użyje się takiego określenia. I to jest być może również aspekt, który odróżnia sztuki teatralne od filmów. Usłyszałam niedawno, że ktoś powiedział, że to jest przecież to samo. Moim zdaniem oglądanie spektaklu, a oglądanie filmu to kompletnie inne i różniące się od siebie doświadczenia. Jak to wygląda z twojej perspektywy i co byś chciał powiedzieć tym wszystkim osobom, które mówią, że to jest to samo? Ja myślę, że to nie jest to samo, ale to też myślę, jest trochę taka sytuacja dla teatru dramatycznego dosyć trudna, bo musi konkurować też właśnie z innymi formatami, serialami, z filmami, a no umówmy się, nie jest w stanie tego robić i zawsze serial będzie bardziej atrakcyjny niż przedstawienie teatralne, takie klasyczne, zwłaszcza myślę, że dla tej grupy wiekowej, młodzieżowej. W związku z tym, no to co możemy zrobić, to szukać gdzieś nowych formatów też, nie? I to, co myślę, zawsze będzie siłą teatru takiego, to jest obecność. To jest tak. To, że można się spotkać bezpośrednio, że dochodzi jednak tam do pewnego rodzaju wymiany energii, przepływu, że to nie jest taki obraz, że teatr to nie jest obraz. Nie? Tak, wydaje mi się, że jak młodzież to full zrozumie, to po prostu coś pstryknie, kliknie i nagle no, zacznie... To jest doświadczenie przede wszystkim. Tak, to jest doświadczenie, no bo teatru nie zapauzujesz, tak? Nie pójdziesz nalej sobie wody, tylko rzeczywiście jesteś tam, no i czujesz tych ludzi, oddychasz z nimi jednym powietrzem. I być może właśnie to jest ta energia jest jedną z najbardziej wyjątkowych rzeczy, z którymi mamy w teatrze do czynienia. Skoro już wcześniej powiedziałeś troszkę o tym, że wasz teatr to jest dialog, to jest rozmowa, to są wspólne pomysły, jak więc wyglądają relacje w Teatrze Ochoty? Bo jednak macie aktorów w wieku moim, nieco starszych od Tosi i czasem trudno jest może odejść od takich tych granic, że jest szef, że jest ktoś starszy, ktoś z większym bagażem doświadczeń. Jak więc wyglądają u was te relacje? Wydaje mi się, że dobrze i też no, naszą intencją jest to, żeby jak najbardziej te hierarchie spłaszczać i demokratyzować również nasze bycie w zespole teatru, no bo też ja myślę, że to jest kluczowe, to znaczy nie wierzę trochę w taki teatr, który mówi właśnie o demokracji, o równości ze sceny, a w środku tego nie ma, więc to jest dla nas punkt wyjścia. No i w tej chwili pracujemy nad tym, żeby też te relacje wewnątrz teatru były właśnie jak najbardziej partnerskie. Wspaniałe. Jak chyba już wszyscy zdążyliśmy zauważyć, usłyszeć, darzysz teatr ogromną sympatią. Nie kusiło cię w takim razie, żeby zostać aktorem? Nie, nigdy. Nigdy? To jest zbyt dużo stresu i chyba zbyt duża trema. Ale ja pracuję na uniwersytecie też, więc też trochę czasem występuję w sumie przed innymi osobami, natomiast tak w teatrze to za dużo. Za dużo. Obiecuję, że o zawodzie aktora jeszcze porozmawiamy, ponieważ dołączy do nas czwórka aktorek i aktorów z Teatru Ochoty. Teatr Ochota kryje się za nim niesamowita historia powstania. Historia, którą przeczytałam na ścianie budynku, w którym znajduje się teatr. Chciałbyś ją przybliżyć słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić Ochoty? No jasne, bo też myślę, że tak, że to jest jeden z ładniejszych budynków, jeżeli już zaczęłaś od architektonicznych rzeczy. Budynek jest jeszcze przedwojenny i on jest rzeczywiście jednym z ładniejszych przykładów warszawskiego modernizmu. Mhm. Natomiast teatr jako instytucja działa od 70 roku. Będziemy właśnie obchodzić 55-lecie tej instytucji. Wszystkiego najlepszego. Czyli dzięki. Więcej niż większość waszych rodziców, słuchaczy. Zdecydowanie.

Aktor. Fanfary? Brawo, Franku! Czy ty masz może swojego ulubionego aktora lub aktorkę? Aktora. Jaki to jest aktor? SpongeBob. SpongeBob! No. Twoja ulubiona postać! Za co tak bardzo lubisz SpongeBoba? Że jest śmieszny. Że jest śmieszny. Chyba każdy lubi SpongeBoba. Kto by nie lubił. Ja cię rozumiem, Franek. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy cię. Dziękujemy. Ja też. Ty też. Mamy nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Życzymy Frankowi, aby oglądane przez niego filmy i bajki były tylko i wyłącznie udane, a być może dzisiejszą rozmową zachęcimy nie tylko Franka, ale każdego z naszych słuchaczy do odwiedzenia teatru. W naszym zagadkowym studiu pojawili się nowi goście, aktorki i aktorzy Teatru Ochoty. Antonina Woźniak, dzień dobry. Dzień dobry. Zuzia Polichnowska, dzień dobry. Dzień dobry. Skaj Wojciechowski. Dzień dobry. I Bartosz Gers. Dzień dobry. Widziałam was w akcji podczas spektaklu Tofi. Gratuluję. Obiecuję, że do Tofi jeszcze wrócimy, ale najpierw chciałabym was podpytać, dlaczego teatr? Jak rozpoczęła się wasza przygoda z teatrem? Nie wiem, kto chce pierwszy. Tosia? Ja mogę zacząć, tak. Dlaczego teatr? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, na które ja nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale ostatnio się nad tym zastanawiałam, co mi się takiego podoba w teatrze i myślę, że całkiem magiczne jest dla mnie to, że to jest taka przestrzeń, w której wszystkie osoby i na widowni, i na scenie umawiają się na taką jedną, półtorej, dwie godziny, że to, co się dzieje w tej sali, jest naprawdę i te emocje są prawdziwe i wszyscy wspólnie to przeżywamy, tylko po to, żeby w momencie, w którym ta kurtyna już zjedzie, wszyscy jakby wrócili do rzeczywistości i to, co przeżywaliśmy razem wspólnie, z powrotem wróciło do jakiejś takiej, prawda, dziwnej rzeczywistości. Tak, to jest super, że nagle wszyscy są tylko tu i teraz, nie? Tak, dokładnie. Mhm. I do tego to jest taka przestrzeń, w której naprawdę wszystko się może zadziać i to jest ekstra, bo już bardzo dawno w teatrze nie jest tak, że wszystko wygląda realistycznie, tylko na przykład mamy różnego rodzaju efekty specjalne i wszyscy tak naprawdę wiedzą, że to, co się dzieje na scenie, nie dzieje się na serio, ale jednak wszyscy to wspólnie razem przeżywają. Tak, no ja to bardzo, bardzo lubię. To jest widzę, super. Że Bartek się uśmiecha. No bo to jest prawda. Chciałbyś coś może dodać? Do teatru? No oprócz tego, że jak Tosia powiedziała, no to jest takie magiczne miejsce. Takie naprawdę magiczne miejsce, w którym my, aktorzy, umawiamy się z widzem, że opowiemy im jakąś historię. I to jest właśnie ta historia. To jest coś pięknego w tym teatrze. Że można ją opowiedzieć. I też dla mnie osobiście teatr jest takim, że mogę siebie pokazać. Mogę siebie wyrazić. I nie ma wielu takich miejsc, w których można tak zrobić. I to jest szczęście w ogóle. Teatr jest ogromne, ogromne szczęście i radość. A wzruszyłeś mnie bardzo. Pamiętacie może swój pierwszy spektakl? Sky? O Jezu, tak. Mój pierwszy spektakl był w przedszkolu na Dzień Babci i Dziadka. To był spektakl o Chopinie i grałem wtedy, no, grałeś Chopina? Tak. I pozostałe dzieci z grupy były nutkami i ja tymi nutkami dyrygowałem i to było bardzo fajne, bo mogłem pokazać, że o, to teraz wy robicie to, teraz tamto. I to chyba było dla mnie takim pierwszym krokiem w pokazywanie siebie też od tej strony, że ja mogę gdzieś poruszać grupę do jakiegoś działania i do i spróbować przynajmniej uzyskać jakąś konkretną reakcję. Właśnie, to jest wspaniałe, nie? Że jakby stoisz na tej scenie i masz świadomość, że to, co zrobisz, zaraz coś zrobi widzowi, nie? Tak, tak, dokładnie. Masz tę siłę w tym, że okej, ja teraz zrobię coś i to wywoła jakąś reakcję. Ja mam i tutaj ja jestem zapalnikiem, nie? Tak. Zuzia, ale właśnie skoro już powiedzieliśmy o tych reakcjach, to czy ty, grając, występując, patrzysz na reakcję odbiorców, widzów? Myślę, że staram się nie patrzeć, bo myślę, że to może być całkiem niebezpieczne, jak się występuje, żeby tak zwracać uwagę na widownię, ale na pewno zawsze, jak jesteś na scenie, to czuć tą energię od widowni, od widza. I właśnie ja też to bardzo lubię w teatrze, że to jest ten moment, kiedy możemy się razem spotkać, aktor z widownią, i wszyscy jesteśmy tak samo ważni, bo nie byłoby teatru ani bez aktora, ani bez widowni. I dopiero właśnie dzięki temu wspólnemu spotkaniu jest sens. Jest sens, dokładnie. Mogą się piękne rzeczy naprawdę dziać. I to nawet nie trzeba właśnie zwracać uwagi na konkretne osoby widowni, żeby po prostu czuć tą energię i to wszystko, jak to napędza cały spektakl do przodu. Czy ja tu mogę coś dodać? Bo oczywiście. Jest niesamowite jest to, że my to bardzo poczuliśmy grając nasz spektakl Tofi kilka razy już, że w ogóle to, jak nam się wszystkim będzie grało i to, jakie my będziemy mieli ogólne wrażenie po spektaklu, jest tak bardzo, przepraszam, tak bardzo zależne od tego, jaką czujemy energię od widowni i wielokrotnie było tak, że na przykład, nie wiem, po jakiejś scenie ktoś właśnie wracał za kulisy i mówił, że o dobra, podoba im się, albo o nie, dzisiaj jakoś dziwnie, pomimo tego, że tak naprawdę no, my nie wyłapujemy żadnych bezpośrednich sygnałów z widowni, a to się tak czuje, to się po prostu w każdej sekundzie się to czuje. To są wszystko emocje, jakieś takie nawet niesłowne przekazy, wystarczy jedna... Nie wiem, może jakaś inna mina na twarzy. Jedno chrząknięcie już widać, że skupienie poszło. Dobra, nie słucham mnie. Ktoś tam kaszle. Tak. Słuchajcie, wasza praca wymaga dużych pokładów wysiłku, determinacji, dobrej pamięci. Jakie cechy musi posiadać osoba, która chce zostać aktorką lub aktorem? Gdybyście właśnie mieli opowiedzieć z waszego doświadczenia, jesteście niewiele młodsi ode mnie, niewiele młodsi od naszych słuchaczy, chociaż nie starsi, od słuchaczy. Starsi. Ja powiedziałam młodsi. Nie. Starsi, to szkoda. Moja pomyłka. Nie, szkoda? Niewiele starsi. Przepraszam was. No dobrze, ale właśnie, jakie cechy musi posiadać osoba chcąca zostać aktorką lub aktorem? Ja mam taką myśl. Aktor musi... Empatię, czyli potrafić zrozumieć, co czuje druga osoba i ją zrozumieć właśnie. Zrozumieć i to jest, myślę, najważniejsze w tym, żeby zrozumieć drugą osobę. Drugą osobę i też siebie, co tam w sobie trybi. Tak więc musi bardzo siebie rozumieć, siebie i innych. Myślę też, że bardzo ważne jest umiejętność szczerej rozmowy, która na pewno się w którymś momencie tworzenia spektaklu, czy w ogóle pracy nad czymkolwiek teatralnym pojawi, bo jednak teatr powstaje w tym momencie, kiedy czy to reżyser i aktor, czy aktorzy i widzowie mają jakąś rozmowę. I tak samo może nawet ważniejsza jest też umiejętność szybkiej zmiany i przystosowania się do tego, że coś jest inaczej, bo przynajmniej w moim doświadczeniu spektakl nigdy nie pozostaje bez zmian. Za każdym razem jak gramy, to dzieje się coś trochę innego, ktoś inaczej coś pokaże, coś powie i trzeba bardzo szybko się do tego dostosować, żeby nie wypaść z roli i poczuć, że dalej to jest coś, nad czym mamy kontrolę. Tak, mega się zgadzam z wami i uważam, że takim słowem, które łączy wasze wypowiedzi, to jest wrażliwość w ogóle, że trzeba być wrażliwym na wszystko, na drugiego człowieka, na siebie, na to, co się dzieje wokół, na widza. Totalnie się zgadzam. Mnie się kilka jakoś tak w głowie pojawia cech, które są ważne i myślę, że też coś, co jakoś tak sumuje to, co zostało powiedziane, to jest otwartość. W swojej głowie, żeby ją mieć. Po pierwsze właśnie na drugiego człowieka, po drugie na siebie. I coś z mojego doświadczenia, co ja myślę, że jest super, super ważne, to jest to, żeby się nie bać, a przede wszystkim, żeby się nie bać samego siebie. Bo jest coś takiego, że absolutnie człowiekowi czasami potrafią puścić emocje i dopiero w momencie, w którym one puszczą i w którym naprawdę człowiek poczuje to, co ma tam w środku w głowie, czy to, co ma w ciele, to wtedy się dzieje ta prawdziwa magia. I to moim zdaniem też się łączy z tym, żeby się nie bać zrobić z siebie też trochę głupka. W sensie mam wrażenie, że najfajniejsze rzeczy, które nam wychodziły na próbach czy na samym spektaklu, działy się wtedy, jak po prostu wszyscy mieliśmy mega dużą głupawkę i śmiechawkę i się tam po prostu przewalaliśmy nawzajem, żartowaliśmy z siebie i robiliśmy z siebie takie małpki w zoo trochę. No i wychodziły nam wtedy niezwykłe rzeczy, więc trzeba się nie bać siebie i zrobienia z siebie czasami trochę właśnie małpki. Ważne, żeby było fajnie i śmiesznie. Tak, to była to nasza deviza. To nasza moc, to ma być fajnie i śmiesznie, dokładnie. A ja też chciałam to samo właśnie powiedzieć, tak już powiedziane było, że właśnie nie wolno się bać siebie i to też myślę, że jest ważne, żeby się nie bać, że się wygłupić, że nie zawsze trzeba wypaść jakby tak najbardziej, nie wiem, korzystnie, najfajniej, najlepiej. Czasami najlepsze rzeczy się właśnie rodzą w takich niezaplanowanych, trochę może dziwnych sytuacjach i myślę też, że bardzo ważna jest wyobraźnia, bo dzięki właśnie wyobraźni możesz właściwie stać się kim tylko chcesz. Wow. Tak, ładnie. Mogę właśnie powiedzieć taką anegdotkę. Teraz w ogóle zapomniałam o niej, teraz mi się to przypomniało. Ja brałam udział w bardzo niewielu przedstawieniach i byłam bardzo, bardzo mała, bo miałam wtedy, myślę, że około 5 lat i występowałam w przedstawieniu Smurfy. Byłam jednym ze Smurfów, tak. I moja pani właśnie z kółka teatralnego powiedziała, że prawdziwi aktorzy nie chodzą podczas spektaklu do toalety. Ja sobie wzięłam bardzo te słowa do serca, tylko że nie myślałam o tym, że jak będę po prostu w pozycji skrzyżowane nogi, stać przez cały spektakl i na mojej twarzy było widać moje męki. Ale do toalety nie poszłam. Z pewnością dostarczyłam dużo śmiechu całej mojej rodzinie, która oglądała moje zmagania z trzymaniem moczu, bo naprawdę mi się bardzo chciało siku. Sky powiedział o tym, jak bardzo ważna jest otwartość, jak bardzo właśnie ważna jest otwartość na dialog, na rozmowę, również podczas tworzenia spektaklu. Chcielibyście może troszkę opowiedzieć o tym, jak wygląda ten proces powstawania, tworzenia spektaklu, tak od A do Z? To może troszkę krócej. No tak, tak B do D może, wycinek. No, zaczyna się, no przynajmniej z naszej perspektywy, od tego, że zazwyczaj reżyser zaprasza jakieś wybrane osoby, czy to przez proces castingu, czy po prostu sobie wybiera do współpracy. Dowiadujemy się, na czym ma mniej więcej polegać spektakl, analizujemy sobie gdzieś sam tekst, scenariusze. Co ważne, mamy też przy tym jakiś proces integracji, tego, żeby się z tą jako grupa też jakoś poznać, polubić. Wy się polubiliście? Oj, absolutnie. No i potem zaczyna się takie czytanie już z próbą znalezienia tego, co chcemy przez ten tekst przekazać widzom. A która część procesu jest dla was najciekawsza, albo jakaś taka najbardziej absorbująca uwagę, czy gdzie się pojawiły jakieś wyzwania, czy na początku, jak mieliście jakieś takie próby czytane, powiedzmy, na początku, jak poznawaliście to dopiero, czy na przykład potem, jak już na przykład się zderzyliście z widownią pierwszą? Mnie jakoś tak najbardziej pochłonął chyba ten tydzień, w którym siedzieliśmy i faktycznie czytaliśmy scenę po scenie, po czym ją bardzo, bardzo dogłębnie analizowaliśmy, ale faktycznie było tak, że mam wrażenie, że nasz proces był dosyć taki niekonwencjonalny, powiedziałabym, bo my dopiero po tym Czekajcie, trudne słowo, niekonwencjonalny, nieoczywisty taki był, nieoczywisty, że trochę był inny niż my się wszyscy spodziewaliśmy. Okay. Bo bardzo dużo faktycznie czasu spędziliśmy na analizowaniu scenariusza przed tym, jak w ogóle wiedzieliśmy, kogo będziemy grać. I to był taki, tak, ja na przykład, mnie było dosyć trudno wtedy, bo ja trochę nie potrafię siedzieć i czytać, że ja bardzo dużo muszę się ruszać, jak gram i tak dalej, ale to było bardzo ciekawe wtedy na pewno. Obiecałam, że wrócimy do Tofi. I to jest właśnie ten moment. Spektakl powstał na podstawie książki, znakomitej książki Sary Crossan. Jeśli moja pamięć mnie nie myli, to przeczytałam tę pozycję niespełna 4 lata temu, więc wasz spektakl był takim moim powrotem do TOFI. Oczywiście moglibyśmy opowiadać o tym, co skrywa w sobie TOFI, jaką jest postacią, jacy również występują inni bohaterowie, ale możecie to zaprezentować. Drodzy słuchacze, mamy dla was niespodziankę. Aktorzy Teatru Ochoty specjalnie dla nas zaprezentują fragment spektaklu TOFI. Zerkam teraz na nich i widzę, że są już gotowi. No więc zaczynajmy. Alison? Alison? Alison? Kim jest Alison? Chciałabym się zapisać na lekcję salsy. Lubię lody truskawkowe. Tęsknię za misiem z dzieciństwa, którego mama kupiła mi chwilę przed porodem. Dzielę swoje oszczędności na 3 koperty. Jestem też cierpliwa. Ciężko mi powiedzieć, jak coś mi przeszkadza. Lubię zbierać ładne kamyki z ziemi. Jakbym miała być zwierzęciem, pewnie byłabym surykatką. Szukam. I bardzo chcę znaleźć. Uważam, że kwiaty magnolii są najładniejsze ze wszystkich. Chociaż nie lubię ich zapachu. Mam niestaranny charakter pisma. Chcę się nauczyć robić porządne kreski eyelinerem. I marzę o byciu cheerleaderką z amerykańskich filmów dla nastolatek. Przyjaźnię się z gołębiami, które hoduje sąsiad Marley. Zdjęcie swojej mamy, której nigdy nie poznałam, zawsze noszę przy sobie. Lubię sobie wyobrażać, jak nurkuję i odkrywam głębie oceanu. Bo ja chciałabym być badaczką oceanów, albo kosmonautką, albo policjantką, albo finansistką. Nigdy nie byłam na biwaku. Najpierw mleko, potem płatki. I nie lubię ściętych kwiatów. Lubię maślane bułeczki. Lubię domowe TOFI. I lubię robić zadania domowe. Podziwiam Coco Chanel. I Rose Parks. I kocham opowiadać historie. I uwielbiam serial H2O, chociaż mówię, że już dawno z niego wyrosła. I jestem bardzo odważna. I wytrzymała. Czasem coś ukradnę ze sklepu, ale już coraz rzadziej to robię. Potrafię być bardzo melancholijna. Lubię uczucie metalowych łańcuszków i zimnych klamr na skórze i bardzo gorące prysznice. Tak, tak. I kiedy ta para z bardzo gorących prysznicy pokrywa lustro... I mogę po nim pisać, co chcę. Dokładnie. Lubię oddychać całą klatką piersiową. I lubię czuć ciężar tego oddechu. Ja w ogóle lubię czuć i lubię chłonąć. Lubię przechowywać sekrety głęboko, w bezpiecznym miejscu. I uważam, że sprzątanie swojego pokoju 5 razy w tygodniu to jest serio już gruba przesada. Zdecydowanie. Moja ulubiona kompozycja kanapkowa to bułka. Może być ziarnista albo rogal. Do tego rozgnieciony banan. To posypujemy curry, dodajemy odrobinę majonezu, masło i żółty ser. A pomidory? Mogą być. Pomidory, a nie spróbowalibyście, nie wiem, pieczarki, jakieś grzyby? Nie, no grzyby to bez przesady, ale ja na przykład lubię z tą rukolą, rozponką, te dwie mogą być. A to ciekawe. I siemię lniane na górę, okay. Prażone. Tak. O, matko. To jest super, no. A pomidory asuszone? Okay. Zobaczymy kiedyś. No dobra, to nieważne. A ja jeszcze lubię widzieć, jak moja skóra się napina, obejmując moje pracujące kości i lubię zauważać jej zapach, energię i ukrwienie. Alison? Co? A co jak to jest tylko projekcja? Co jeśli ciebie nie ma? Ale teraz możesz mnie dotknąć, niedowiarku. Widzisz? Jeszcze milion razy będzie ci się wydawało, że mnie nie ma. Ale ja jestem w tobie. I byłam od zawsze w tobie. Od kiedy wzięłaś swój pierwszy oddech. Serio? Serio. Kochani. Ogromne brawa. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Jestem przekonana, że teraz nasi słuchacze odwiedzą Teatr Ochoty. Polecamy zerknąć na stronę internetową, by zapoznać się z repertuarem oraz innymi wydarzeniami, które dzieją się w teatrze. A jeśli ktoś z was, drodzy słuchacze, chciałby zostać częścią teatru, zdradzę, że również jest taka opcja. Nie w tym roku, z tego co się dowiedziałam, ale już wkrótce tak. mieliśmy przyjemność gościć w naszym zagadkowym studiu znakomite grono. Piotr Morawski, zastępca dyrektorki Teatru Ochoty. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Antonina Woźniak. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zuzia Polichnowska. Dziękujemy. Dziękuję. Skaj Wojciechowski. Dziękujemy. Dziękuję. I Bartosz Gers. Dziękujemy. Dziękujemy i wszystkim miłego dnia. Bawcie się. My z Tosią wrócimy po piosence. Piosence, która pojawiła się w spektaklu Tofi. Felicità, ritenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Stare vicini come bambini, la felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. La radio che fa e un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, e una telefonata non aspettata, la felicità, felicità, felicità. E una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità, e una mano sul cuore piena d'amore, la felicità, e aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità. Jak już wspomniałam na początku, obchodzimy dzisiaj zaduszki, czyli dzień wspominania zmarłych, którzy byli nam bliscy. Tosia, czy pani Kasia była dla ciebie bliska? Oczywiście, że tak. I wydaje mi się, że mimo tego, że my się faktycznie znałyśmy, to nie tylko dla mnie była bliska, ale też dla wszystkich słuchaczy, którzy słuchają Zagadkowej Niedzieli od lat, albo nawet od niewielu lat tak naprawdę, od miesięcy. Pani Kasia była absolutnie aniołem. Tak bym ją nazwała jednym słowem. Zgadzam się z tobą w 100%. Choć było to bardzo dawno temu, myślę, że w twoim przypadku było dość podobnie, pamiętam, jak poznałam panią Kasię i byłam nią absolutnie zafascynowana i oczarowana. Bardzo imponował mi jej profesjonalizm, przygotowanie, ale też jej ciepło, dobre serce, upór. Pamiętam jej spojrzenie, tak głębokie i prawdziwe, prawda? Absolutnie. Pamiętam zapach jej perfum, z taką delikatną, kwiatową nutą. Jej śmiech głośny i szczery. Zwracała się do mnie majeczko, czego zazwyczaj nie lubiłam. Ale pani Kasia miała pozwolenie, żeby tak mnie nazywać zdrobniale. Czy chcesz może, Tosia, opowiedzieć pokrótce jakąś sytuację związaną z panią Kasią, o której pamiętasz, która tkwi w twoim sercu cały czas? Myślę, że jednym z moich ulubionych wspomnień z Kasią było to, jak nawet nie wiem, czy nie w tym studiu nagrywałyśmy takie spoty dla 116-111 i czułam wtedy zawsze, że robimy razem coś takiego wartościowego i za każdym razem, nawet nieważne jak wyglądało to nasze spotkanie, czułam jej wsparcie i to, jak ona pielęgnowała we mnie moją wrażliwość i jak pokazywała każdemu, jak wygląda jego siła.